जान लिया जान लिया जा जा जा जा रे बेईमान तुझे जान लिया जा जा जा जा रे बेईमान तुझे जान लिया जान लिया सामने है तुझे खबर ही नहीं तेरे ही सामने है तेरे ही सामने है तुझे खबर ही नहीं समझ सके जो हमें ये वो नजर ही नहीं समझ सके जो हमें ये वो नजर ही नहीं अब और क्या कहें कहें कि तुझ पे तो असर ही नहीं बड़े हो दिल के बुरे हमने पहचान लिया हो जा रे बेईमान तुझे जान लिया जा जा जा जा रे बेईमान तुझे जान लिया जान लिया निधन सा मगर सनि दम पदग मम कमगर था निससा मद धन निसा निससा मम धन निसा निससा मम धन निसा हमें परे बुन दे के ये चलेगा नहीं हमें परे बुन दे हमें परे बुन दे ये चलेगा नहीं सनम ये झूठ तेरा सदा पलेगा नहीं सनम ये झूठ तेरा सदा पलेगा नहीं हवा के आग दिया हवा के आग दिया तो कभी जलेगा नहीं सहेंगे अब न सितम हमने भी ये ठान लिया जा जा जा जा जा जा रे बेईमान तुझे जान लिया जा जा जा जा रे बेईमान तुझे जान लिया जान लिया माफ कीजिएगा मैं अभी आता हूँ।